yàlla ne yonente bi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du bàyyi kenn ci góor ña. Alquran ne min rijalikum, ndax booba Fatima nga fa, kon du wax du bàyyi kenn, ndax Fatima nga fa, kon nag day wax du bàyyi kenn ci góor ñi. Alquran moo tax soo dee seetlu ay waxinam du dem fenn ba nga man ca teg baaraam ne su waxe woon nii, mu ne ma kaana muhammadun aba ahadin, mu teg ci min rijalikum, walakin waaye daal rasulullahi ndawal yàlla wa xaatama nabiyin, moo tëj nag li ñu tudd nubuwa, te kenn munta nekk rasul te nekkoo nabiyu. Alquran jooju nekk loo xam ne téere yi nga xam ne ñoo daan wàcc ci asamaan bi mu ñëwee dafa ñëw moom it di mottali la téere ya tàmbali woon. ba dima ci alquran ba tey ci suratu shura aya fukk ak ñett, suñu borom tabaraka wa taala mi ngi wax ne sharaa lakum min ad-din ma wassa bihi nuha walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi. mu ne yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee lim leen rëddal ci diine daal mooy la nooxun dénkaane woon, li ñu la wax yu it mooy lu mel ne lañ ko wax yu woon, ak la Ibrahima dénkaane woon, ak la Moussa dénkaane woon, ak la Isa dénkaane woon. ñoom ñëpp liñ dénkaane woon mooy ne leen coow wucc diine ji yéen ñëpp, te bu leen tàqale yonent yàlla yi, bu leen tàqale ay tërillam. moom alquran di téere boo xam ne bi nazala bihi ruuxul amin, jibril la ko wàccee indi ko ci salawaatullahi wasalaamu alayh. mu di téere boo xam ne bi téere bu kowe la, moo fi te kaw beneen téere bu dul moom. innahu la quranun karim fi kitaabin maknun la yamassuhu illa almutahharun. mboolem téere yi ko jiitu woon it tabaraka wa taala dafa bàyyee woon ñañ ko wàccee woon ci ñoom ñu koy wattul seen bopp. moom alquran mii nag yàlla ni moom du ma ko bàyyee kenn. inna naxnu nazalna dhikra wa inna lahu la xaafizun, ñun ñoo koy wattul suñ bopp. moo tax lépp luñ teg ci loxom nit di ko wattuloo loola mën naa saaw, waaye lu yàlla ne moo koy gàtt moo koy wattu nag moom loolu du saaw mukk. moo tax alquran di ci la bokk. bët bu set nga gis kaamil yi gën a yokk, gën a yomb, gën a rafet, gën a bari. tabaarakallahu alquran di gën di tasaaroo, te it nu mu gën a tasaaroo nag jàmm gën a bari, nuñ ko gën a dundee gën a bari jàmm. jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu noonu lag matam toll. moo di téere boo xam ne moom alquran it kera ba ko jinne ya déggee mënatuñu koo muñ, dañoo daal di ñëw daal di dugg ca woote ba salawaatullahi wasalaamu alayhi doon woote. alquran mi ñu koy nettali ca suratu shuara wala boog ahqaaf, ngeen déggal ma. wa id sarafna ilayka nafaran min aljinn yastamicuuna alquran falamma xadaruuhu qaalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munziriin qaalu ya qawmana inna samicna kitaaban unzila min baعdi muusa musaddiqan lima bayna yaday yahdi ila alxaq wa ila tariqin mustaqim ya qawmana ajibu daaciya allah wa aminu bi. bi déclaration bi yëgle bi bayaan moom la jinne yi waxoon kero ba nga xamee ne dégg nañ alquran alkarim. dañoo agsi fekk salawaatullahi wasalaamu alayhi di jàng alquran. ba ñu ko déggee rek ñu daan ne ansitu. ansitu mooy bu genn jinn saqatati benn jinn yëngal dara, ñoom jinn yëpp ñu ne xerem ne tekk, ndax noonu la ñuy dégloo alquran. alquran ki koy wax di wax ak yow. soo bëggee alquran jaxasoo ci say yax, jaxasoo ci say sidit, jaxaso ci sa diret nga far bëgg ko mu bëgg la ñeen nekk ben moy doko deglu di boole ak lenen da nga nan tek diko deglu motax bi jinn yi ak sey dañu ne en situ jinn yena tek salawatu wa salamu alayhi di jang ñu ne tek rek muy jang ba nga xamne qudiya jang ma jeex ba jang ma jeexé jinné daal ne ku wuti seen moromu jinné bañ aggé ne len ya xaw mana yeen suñ mbokk jinné yi dégg nañ tay téré bo xamné wacc na ginaaw téré Moussa bi té kat wéddiwul ñu né téré biñu dégg wéddiwul téré Moussa ba téré biñu dégg day jubal nit jëmé ko ci dëgg ci daf koy tek ci siratul mustaqim daal ne yeen suñu mbokk jinné yi wuy ci len wote kat bi nga xamne yalla lay wotel tabaaraku ta'ala te ngeen gem ko wax joju min suratul ahqaf aya ñaar fek juroom ñent ba fan wer ak ben alquran nak kon mom nek nonu do ma adam bo xamne bi yaangi ci tege nga ci waxi tabaaraku ta'ala yum tek ci kaw suuf do ma adam bu koy dund bu nek yaangi dund lu yalla santane waye neena do ma adam bu ko woni ginaaw it nak ciono tambal la dugg mom alquran nak modi tere bo xamne batam bone qaraa moy tekki jangna dik na ci biram ay tur yu bare bare yo xamne benn bi aw tur la ci don wala mu nek jef lu melni wa isa quri alquran so jele turam yi nak mom alquran amna ay tour ak ay melo lu melni bit ñeuk mu di alquran te demé ci suratu luqman inna hadha alquran wala bok ci suratu isra inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam alquran ji da fay jubal ni tek ko ci lu gëna jublim ko fekk lepp lu alquran fekk bu la ci jëlé lim lay tek mom mo gëna jubli nga nek lepp lu way nekul du alquran gëna jublolé bokku na ci turam ya yalla tuddé ko alkitab laqad anzalna ilayka kitaban fihi dhikrukum suratu al-anbiya yalla ne ko waccé nan ci yow téré bo xamné bi ci la sen tira nga nek fi zikrukum ci la sen tira nga nek mudi alquranul karim moy ben téré bo xamné bi li ci nek ci tira nga mom alquran nekul ci benen téré budul mom rek ngay gis ci téré do ma adamé dajé ci ben barab seddo ko ku ne jël buñ ko jangé ba nat nga gis wéccet génn ku ne ñu jox la mom alquran mom rek ngay gis kim ne ci dëndam bu toge ci mbolo nek fa kenn faatu mom lañu woné ko señ bi kay julel ñuko mom alquran ku fi sa dom juddu it ya ngay séti gaaya ko man mom alquran ku sa dom namp bay férit nga séti gaaya ko man mom alquran fihi zikrukum téré la bo xamné bi buñu démé yowmal khiyamit gaaya ko mokalon ci dan ko dundu alquran day ñew Ali Imran ak Baqara jitu and ak gaaya moko la alquran té don ko dundu ñu and ñom ñepp dugg ci bir aljanna téré bu bari dara galan ku ko ma sax mokal rek fa lu mom alquran tabarakal bokku na ci turam ya alfurqan ba démé ci suratu furqan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا تيري بوبو كون يالا ني نيماكو واخا لغي بو باكو امي كي ورا باكو موي كي واتي القران تي جاموم بي مو نيك لوموي واري مبيديف ييب بوكو نتي تورم يا الذكر انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بعدما في سورة الحجر يا لنا نيون ньо واتي ذكر تي موي القران تي نيون ньо فيتي و واتكو بوكنا في تريم تنزيل وإنه لتنزيل رب العالمين ak yenn tur yoo xam ne yi bëri na lool ci alquranul karim yooy lim ko duxaj ci waxtu wi. Moom alquran mu am nag ay melo, melo yoo xam ne benn bu ci nekk aw melo la ci moom ginnaaw bi mu amee tur yi ñu weesu. Soo ko dee jàng da ngay fekk yàlla melal ko leer. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. من أي نجني تكتل ديكل نلين بجوغي سين برام بلين ديوان نمان كمام لا جوغي مواتيين لير غو لير نورا مبينا لير غو لير لول ملالكي القرآن موي لير لا leer nag su courant amul weer wi nekk fii ku yor leer doo dem, te nag courant fi nekk munta leeral li alquran di junj nii leneen lu dul moom munu koo leeral. Kon fokk nit ki ngir mu dund ci adduna si ak lëndamaa yi mu am leer googu ñu tuddee alquranul karim. Bokk na ca meloom ya yàlla tuddee ko njub hudan, tudde ko saafara shifa, tudde ko rahma yërmande, wala melale ko rahma ak maw'iza. Ya ayuhannas qad jaatkum maw'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahma lil mu'minin. Mu ne ee yen nit ñi waaraate dikkal na leen wu jóge ci seen borom maw'iza, waaraate saafara buy saafara li nekk ci dënn yi. Saafara si alquran di saafara li nekk ci dënn yi nag du caagig ne da ngay bind kaamil bi yépp naan ko ndax mu saafara li sëb dënn déedéet, waaye da nga koy jàng di ko dund li nekkoon sa dënn ci sikki sàkkaak yooyu ak njaxas yeeg yooyu daa di cay dañ. Wa hudan njub la, moom alquran njub la goo xam ne gii yoon wi muy teg nit bu ca jaaree day nongu-nongi bàgg ci borom tabaraka wa taala, mu dugal ko ca kërug ci rangaam ba ñuy tuddee aljanna. Yërmande la it, waaye yu yëpp nag hudan shifa rahma maw'iza yooyu yëpp mi ngi ko def lil mu'minina ci ñi ko gëm, ñi gëm alquran la alquran nekkulul ci ñoom. Bokk na ca meloom ya mubarakun, dafa barkeel. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqu alladhi bayna yadayhi, bokk na ci melam ya mubin lu leer la. Qad jaakum min allahi nurun wa kitabun mubin, bokk na ci melam ya bushra mbékte la. Musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin, fa ñew dëggal li ko jiitu woon ci téere, waaye nekk njub nekk mbékte ci ñi nga xam ne ñoo ko gëm. بوك نا تودنا تي ملام يا عزيز ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز. تيري بي لولو بوك نا تي ملام يا عزيز لو تيد لا. بوك نا تي ملام يا مجيد بل هو قران مجيد. بوك نا تي ملام يا بصير اك نذير كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. اك يينن ملا يو خامني القران الكريم مل نكو سوني بروم تبارك وتعالى باخي نيكو واتي كو سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم موم نك مو ديكو فيري لي نيو تودي سنام ديكو دوند نيت ني دي گيس ديكو جانغالي با نيت ني مو ملني ni ngay joxe ab tabax kat ab plan mu ngàbb ko dem ba taxawal plan bi mu nekk jëmm ci kaw suuf sima ak ñoom seen yooyu, noonu la salawatullahi wasalaamu alayhi def li ñuy tuddee hadis alquran. Hadis nag kon moo doonoon waxi yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi, wala jëfam, wala lum gis ku koy wax mbaa ku koy jëf mu bàyyi ko ca, wala ay meloom moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Alquran di wàcc ci moom ci wax yu yàlla di ko ko waxyu muy jaare ca na mu ko bëggee, nga dégg muy wax ne sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Dinaa leen wan kéemtaan mandarga li leen wër ba ci yéen ci seen bopp, dinaa leen wan yéen ci seen bopp lu leen wan ne yàlla rek koy dëgg. Te nag lu ma leen mën a jox lum bari bari, na ngeen xam ne wama utitum min alilmi illa qalila, luñ leen ci bari bari xam-xam, yàlla nee na lim leen jox ci xam-xam qalil la, tuuti. Doomu aadama su xoolee boppam, bopp bi ci boppam moteur boo xam ne yéen a ànd ak sa biir bi moteur boo xam ne yéen a ànd, li muy liggéey mënoo ko cee forcé, mënoo ko garawloo, mënoo ko dugal ci lenn. Sa bopp bi def ndox yoo xam ne mat na ay ndox yu baree bari, ci la rongañ nekk, ci la ñandaxit nekk, ci la yuut nekk, ak li nga xam ne moo nekk ci nopp, lenn lu nekk fa mu nekk mu nekk fa, ci yooyu yépp benn du jaxasoog sa morom tabaraka taala. Ne bu ngeen seetloo seen bopp da ngeen xam ne loolu man rek moo ko mën. Wax yu nag bi ñu koy def moo di day am bu ñu tuddee al ilhamul fitri lil insan, mooy ilham boo xam ne bii dafay mel luñ la mooñaale nga def ko, lu mel ni yàlla wax yoo woon umu Moussa wa awxayna ila ummi Moussa an ardiihi, waxyu nañ yaayu Moussa ci ne ko nàmparal Moussa. Waxyu gi ñu waxyu woon yaayu Moussa mooy al ilham al fitri lil insan, mooy yàkkiwal la yàkkiwal goo xam ne gii day mel ni liñ la mooñaale nga jóg rek def mbir mi rek farandekete, boo defutoon noonu musiba am. Bu ñaareel ba al ilhamul xarizi lil xaywan, mooy yàkkiwal boo xam ne bii sa bakkan moo koy bëgg rek nga def ko. Noonu la ñu wax yoo yemb. wa awxa rabbuka ila nnaxli an ittaxi min aljibaali buyuta wa min alchajari wa mima yaarusun. Yemb mooy usine boobu nga xam ne liy def suukar moo ko ci dàq, te it di ko yàlla wax yoo ne ko dëkkal ci doj yi, dëkkal ci kër yi, dëkkal ci garab yi, fu waay tabax dëkk fa. Yemb dafa nekk koo xam ne matière yépp lay boole garab yi, waaye su ko génnee rek mu saf sucre neex mën a faj. Dafa dégg ndigal ku yàlla tabaraka wa taala wax yoo wax yu boobu mu ko wax. Bu ñetteel bi ci wax yu mooy isaara boo xam ne dafay gaaw, junj boo xam ne bu gaaw lay doon, mu mel ni na yàlla wax yoo woon wala na zakaria wax yoo woon gaañam ña. Fa xaraja ala qawmihi min almihrabi fa awxa ilayhim an sabbihu bukratan wa asiya. Boobu munta wax, waaye mu junj leen ne leen bu ngeen xëyeetee na ngeen sàbbal yàlla, bu ngoone ngeen sàbbal ko. Bu ñeenteel bi ci wax yu waswasatu cheytaan wa tazayunihi alchara fi nafsi al insan, cheytaane dana wax yu aw gaay, maanaam wa inna ashayaatina la yuxuuna ila awliyaihim lu yujaadilukum, naka noonu wa kadhalika jacalna li kulli nabiyin aduwan shayaatina al insi wal jin yuuxa baaduhum ila baadin suxrufa al qawli gurura. Moo tax koo fi dégg mu mën a fent, mën a taasu, te loola nekkul lu jëm ci àlla tabaraka wa taala, seytaanee ko wax yu. Dañuy wax yu ñoom it, ni wax yi amee doole nag nun lay amee doole, ni wax yi mën a siiwe nun lay mën a siiwe. Moo tax bu xewee lu mu sori rek ñu mën koo toxal, indi ko ba fi nga xam ne fi nga nekk, nga daal di yëg ne léegi kii di seytaane moo wax yu yi. Moom alquranul karim bi muy wàcc kon ci yonent bi salawaatullahi wasalaamu alayhi, am na ay saar yu ko fekk barab bu ñuy wax Makka, am ay saar yu ko fekk ci barab bu ñuy wax al madina, wala nga ne saar yu ñëw lu jiitu muy gàddaay ak saar yu ñëw ginnaaw bi nga xamee ne gàddaay na ba noppi. Mu di yu am solo it ci njàngum alquran. Saa bu digg ñu fir daan ne suratu nanga makkiyatun nga daal di xam la muy jàngale, wala ñu ne suratu nanga madaniyatun nga daal di xam la muy jàngale. Yooyu nga xam ne nag mooy xam-xam boobu. Ulama yi dañ ci def ay gëstu wane ne am na lu wàcc Makka, am lu wàcc Madina, am yoo xam ne dañ cee wuute ñii ne Makka la wàcc, ñii ne Madina. Am aay yoo xam ne dafa nekk Makka te dugul ko ci soir yu nekk Madina, ak aayay Madina yoo xam ne dañ leen a dugal ci biir saari Makka yi, ak saar yoo xam ne dafa wàcc Makka te atte ba nekk atteb saar bu wàcc Madina, ak loo xam ne daa wàcc Madina te atte ba nekk atteb Makka, ak lu nirul lu wàcc Makka te fekk Madina la wàcc, ak lu nirul lu wàcc Madina te fekk ma nga Makka, ak loo xam ne dañ koo sëfee Makka yóbbu Madina, ak luñ sëfee Madina yóbbu Makka. Mu am ci alquran lu wàcc guddi ak lu wàcc bëccëg, loo xam ne noor la wàcc ak lu wàcc nawet, ak loo xam ne dafa wàcc ci yonent bi tukki wut, ak loo xam ne dafa ko fekk ci tukki. Su ko defee kon xam-xam boobu di li wàcc Makka ak li wàcc Madina, ulama yi biñ ci waxee ba noppi dañu ne li gën a jege ila siha mooy ñaar fukki saar daal ñoom wóor na ne wàcc nañu Madina. Ñaar fukki saar yooyu nee nañu mooy Baqara, Ali Imran, Nisa, Al Maida, Al Anfal, Al Tawba, Al Nur, Al Ahzab, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al Fath, Al Hujurat, Al Hadid, Al Mujadala, Al Hashr, Al Mumtahanna, الجمعه، المنافقون، الطلاق، التحريم، اك النصر. يي سار نين ني موم ñaar fukki saar ñi yo xamne ñanga wacc Madina. Fukki saar ñi ni ak ñaar yo xamne dañu wote ñi ne Makka la wacc, ñi ne Madina la wacc. Fukki saar yoyu ak ñaar modi Al-Fatiha, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, الصف، التغابن، التطفيف مي ولي المطففين، القدر، البينة، الزلزلة، الإخلاص، الفلق، الناس يوي مي يوتي. من الليب لدل سار يوي نك نيانغا واتش مدينة نك جرم نتفك سار اك نيار كم ننكو وخي بوبول الليب منك تيميري سار اك فك سار اك نينت سار. Yi nga xam ne nag moo wàcc Makka mooy da doon jàngal sahaaba yi di leen dindee ci liñ nekkoon, di leen yëgal ne yàlla rekk mooy yàlla, wàllu pas-pas rekk la doon jàngale. Ya wàcc Madina moom di jàngale leneen loo xam ne mooy yàlla tabaraka taala yii la daganal, yii la xaraamal. Am na nag ay aaye Madina yoo xam ne ñu ngi ci biir saari Makka yi, danañ ko di misaale lu mel ni suratul an'am. Ibnu Abbas nee na nasalat bi Makka jumla waxida fa hiya makkiya illa thalath ayat, ñetti aaye rek nee na ñoo ci wàccul Makka. Ñetti aaye yooyu nee na Madina la ñu wàcc ci suratul an'am. Mu ne saar yooyu aay yooyu ñooy qul taaalaw atlu ma xarama rabbukum alaykum ba aaye jeex, nga xam ne mooy li tàmbalee aaye téeméer ak juróom fukk ak benn ba téeméer ak juróom fukk ak ñett. Naka noonu dañ ko misaale ci suratul xajj, ñu ne Makka la wàcc lépp ba mu des ñetti aaya. Ñetti aaya yooyu ña nga wàcc Madina, ñu ne mooy haazaani qasmaani qtasamu fi rabbihim. Beneen tomb bi muy li nga xam ne daa wàcc Makka te atteem nekk atte Madina. Nee na ñu ngi ciy misaale lu mel ni yaa ayuha nnaas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ñun ay joju ma nga wacc makka yawmal fath waye madaniya la ndax dafa wacc ba'da al-hijra khitab bi nak 'am la ñepp lay waxal ñune yu mel nonu amna ci bir al-quran benen tomb bi lo xamne dafa wacc ci madina ak tem nek makka ñukay misale ci sar melni suratul mumtahanna ma nga waccion bil madina mu nek madaniya ngir baraba waye kitab bi ci bir suñu ko day jang ñi ngi waxtaan ak mushriki ahli makka naka nonu ci bir suratul baraa lolu amna ca kitab bo xamne bi li mushriki ahli makka ñi nga xamne ñoy mushriko ne te nekkon makka doon waxal leg leg nga dem ci alquran fekk ci lo xamne dafa niroog lu wacc ci makka te nekk madina ñi ngi koy misal ci wa isqalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min 'indik فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم سوره الانفال ايه فنوير اك ñar ñu ne lolu mushriko ni ño don yakam timbugal te lolu ci makala won da nga gisit lo xamne dafa nirun wacc madina te fek makka la ulama yi diko misale ci sourate najmi ayu ji melni allazina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawa'ish illa al-lamam imam shiyuti nana al fawa'is moy bepp bakar bo xamni bi dafa am limite manam dañ ca wara doré dafa am geuteul mune kaba'ir nak moy bepp bakar bo xamni bi mujeentele ko koy def moy day dem sawar mune lamam nak moy digënt ñaari bakar yi mune nak walam yakun bi makkata haddun wala nahwa makka nak amuton geuteul amuton ben doré wala yoy sariñ jëlé makk yobbu madina nak né nañu bokk na ci sabbis marabbikal a'la lolu hadith la bo xamni bukhari nata la ko jëlé ko ci al barra ibn azib liñu to yeno madina nak yobbu makka ci misal yi ñu né ñi ngi tambulé ci lu melni suratu bara nak bamu wacce dafa fekk abubakar as-siddiq nek amiru ajga ñebal ali ibn abi talib mu dem fekkel fa jang bara ci ayoyé li wacc guddina ak li wacc beccëk bokku na ca ci ba demé ci muhammad ibn abdul naysaburi ci mu génné ay ju melni inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab sallallahu alayhi wasallam daf ko jang ba nopi ne waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar tax kare ñel na ku jang ay yi taxalatu dara ba ba fekk na mom ma nga don joy mom yunit bi sallallahu alayhi wasallam li wacc ci nor ak li wacc ci nawet yoy itam amna ci bir alquranul karim lu melni mujeentelu suratu nisa nga xamne da fay wax ci walu cham ak ñun seen yoy amna lu wacc ci fekk yunit bi ci tukki am lo xamne fekk ko ci ci tukki ngi misale lu melni wallazina yaknisuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiquna fi sabilillah mudi kon xam xam bo xamne dana tax yow mi top alquran buñu ne suratu nangam makka la wacc nga daldi meuna andak nit ñi koy wax daldi xamne li wacc makka day diggi day dindi ay pass pass yu wër nga daldi seet ba xam pass pass yoyu sar bi di wax ndax yow pass pass yoyu mi ngi jew wala deet bu nekk ci yow ba legi yaangi makka bu fekkene nak legui dafa nek madina nga deg sar bi wax na nangam ken waru ko def nangam lañ wara def batay nga set sa bop yoy muy wax mom lañ wara def ndax yang koy def yim ne ken waru ko def ndax yang koy def bu ko defee bo seté sa bop da xam fan nga bok ci ñooñu dañ ñu wax ne li wutale li wacc makka li wacc madina moy bo fekke borom xam xam ñu ne bo fekke ya ayu lazina amanu rek madina la ñu ne bo fekke yaayo nas makka la bam def lu neewa neewa neew lu melni suratu baqara amna yoyu su ko defé liñu leen di ragné ñom ay makka yak ay madina wala sari makka yak sari madina yi moy seeni dawabit ak seeni mawdu'iyya bukut manam bo jëli li nga xamne moy niñ leen di xamé bëpp sar bo xamne dafa am sujud makiyela